Nabil hervé son mazeo. Ixu gant ar prezegen nouze, eze az Jezus kui deus Galilea, hag eto az war harzu Judea en tual dar Jordan. Ur marea da du da iaz war eler, hag enno e pareaz o zut klañ. Neuze farizianet a zeu az de gaout, evit klas ka enet dean, hag e c'houlen jo nutan, hag aotre en neuz ur gwaz da gaz kui de rouek, evit neus forz pesedabek? Eo avad a respontas. A noc'h eus kelenet en eus kruer an den, a dal ar pen kenta, gret an neo po da la prach, hag en eus lavard deo, en nabek da se et il lezo ar gwaz e dad hag e vam, hag en em stago ouz e rouek, hag e vezin o dao ur c'horf eb ken, e vel se nedin mui dao med ur c'horf eb ken. Dre se ar pez a zo bet d'un anet gant doue a rabat an den en terri. Per hag eta, e me o dea, en eus Moïse kemen net rei ur skrit tor dimezi a kas kuit ar rouek. Respond ar reaz dea, en abek da gris der o kalonu en eus Moïse roed aotre deoc da gas kuit o kroagis. Med er pen kenta nedo ket evelse. Neuze lavar darn deoc, an neb a gas kuit ar rouek, nemet riboder ez evefe, hag a zimez gant un al ara a voultriez. Ez iskibien a lavaraz dea, mar dema evelse stad ar gwaz e kinver e rouek e o gweloc chomeb dimezi. An ol, e me ar deo, ne gomprenon ket d'ar gomse, me deb ken ar re a zo bet roet deo e chimten. Rak bez ez eus un nuket hag a zo bet gane de velse gant o mam, bez ez eus ive un nuket hag a zo deuet den bea trezor nan dut, a bez ez eus re oal hag a zo en em c'hred un nuket en abek d'ar oan telez an a ou, an neb a c'hel kompren, ra gomprenon. Neuze e voe kiniget dea bug an ligou evit ma lak fe e zaouar noarno a ma pet fe evito. An diskivion avad a arga se dicheg an neo ma lavaraz Jezus, lezi dar vug an ligou an a virit ket outo da zon da vedon, rak darde a zo envel louto e c'heo roulant terez an naou, a goude be a astene de zaouar noarno e se a skui da c'hano. A setu ma tostaz de gaout un den a lavaraz Mestr, peseurt ma dat lehen da ober evit kaout ar vue per badus. Respond ar reaz dea, pera gerez goulen ouzin di war ben ar mat. Unan eb ken a zo an inimat. Mar fel dit mon e barz ar vue, mir ar gour c'hemen. Perde, e mea. Jezus a respontas, na laziket, na vezitket a voultrer, na leriket, na zougiket fals testeni. Da dad, da vam, a enori, a givet a nesa a gari evel dout da unan. Ar po diawank a ar ripontaz dean, kemen se an meus miret, petra avank din c'hoaz. Jezus a ripontaz dean, mar fel dit be a pervat, ke, gwerz kemen a zo dit, a roz se dar be ordion, hag a spo un tanz or nao, a goude se, deuz a gheul a c'hanon. Med ar potiavan gove a kleve d'ar gomse a yas kuit glachardet, arak mad o braz en deva. Jezus neuze a lavaraz de ziskibin, e gwerione me a lavar deoc, diez braz e vezo d'un den pinvidik mon e barzo ron tel lezon naou. E lavar daron deoc adare, eisoc eo d'ar chanval tremen dre doul un nadoz eget d'un den pinvidik mon e barzo ron tel lezon naou. O klevou d'ar chomzou se, an diskibien sa ba tuedol al lavardi, piou eta a c'hel be a salvet. Jezus ove at pare de sel warno a respontas. Evit an du deo kemen se dreiz do galout, med evit due e ma peptra e ne chalout. Neuze per, ous taga da gomz, al lavaraz dea, setu mon eus ni di lezet peptra evit da eulia, petra ta avo dim da lot. Jezus a respontas. E gwerione me al lavar deoc, da gulz an eil chinivelles, pa voazezet mamanden var gador e chloar, e ve fot chui ve hag a zo deuet da meul, a zezet var daouzek tron oren var daouzek meuria d'Israel. A ne piou benag en devo di lezet ties, pe vreudeur, pe c'hoarezet, pe dat, pe vam, pe vgale, pe barkeier, en abeg da mano, a resevo kemendal. Hag en devo ar vue per badus da lod herez, a calzes ardegenta a vo ardeziwea, a calzes ardeziwea a vo dagenta. Ragenvel e orduan telezon naou, ouz ur pentieges a zeaz ermez kerken a tarzandei da chopra laborerien evit e winek. Grid marchat gant al laborerien evit un diner de rezeves e kasaz an neo de winek. Ove a eid ermez var dron naouer diouz al beure e oera zer di oual awa eno varat blazen di labour. A deo e lavaras, it hui ivet am gwinek, hag ar pez a vo just ar oin deoc'h. Hag eze jon. Adare, eze a zermez war dro kreste a terreur gudet kreste. Hag an nevere ptra ar yaz, eid ermez c'hoaz war dro pemeur, dabarde, e kavaz re oual awa eno di labour hag e lavaraz deo, pera hag e chomidaze a head an dei hepo bernetra. Respond a rejon dea, ovea neus bet den o c'hober machat ganeon. It, emea, c'hui vedam gwin. Deuet ar sernoz e lavaras mestr ar winek de verur, garf an devezurin ar o deo o fe, o von eus ar eziwea dar de genta. Tud an ur diwea o ton eta ar recevas pe baziner. O ton dozro ar de genta a sonje e recefen muioc. Med roe de voet deo ive pe baziner. Ogen o kemer an ea e chroz molen ene bantat tieges en ur lavarut Ardemant, ardeziwea, no deus laboret nemet un urvez, hag e lakez an eo evel domni on eus douget sam an dei hag an tonder. Eo avad o respond da unan an eo al lavaras. Ma mignon, ne ran gau ebet ouzit. Hag eo nas poa ket gret marchat genin evit un diner? Kemer ar pez a zo dit a kevar ouk. Me fel din rei dan nini diwea ma kemen a dite. Daoust ta ne meus ket guir d'ober ar pez a garan eus ma feadara? Pe c'hoaz, a gien e rang da lagat be a avu zo vea mazon mat? Evel se ar de ziwea a vezo ar de genta, hag ar de genta a vo ar de ziwea. Neuze Jezus pa oa o vond a sevel da Jeruzalem a gemer az an daouzeg en o farto unan hag al lavaraz deo en ur gerzout gant an nen. Setu ma savam da Jeruzalem, a ma abandenn a vo lake de tridawar non arc veleion hag ar skribet. Droug var na rein an ea dar maru, hag e lakin an ea e tridawar dar baganet, evit be a guapet, skorjezet, a staged ouz ar groaz, med an tre de dei et ti uno a douez ar revaru. Neuze e tostaz outan mam mibien zebedea hag e mibien, a stoui ar reaz dirazan evit goulen darabenak. Lavarud ar reaz Jezus dei, Petra fel dit. Kemen, emei, ma vo ma dao va ab din me a zezed unan en tu deho dit hag e gile en tu klei es ruantelles. Respond a reaz Jezus, nous och ket Petra a c'houlenit. A gwestoc hui da eva ar c'haliria des an me da eva? Ya, a gweston, emeo. Respond a reaz deo, ma c'haliriat en neva ar e fot. Ogen be a zezed a zeo pe a glei din me neket din den rei, met kemen se a zo evit arde men neus mazade naoze de vito. O klevout an drase, an dega la savas drougen no ouz an daouvreur. Met Jezus, o galvas, hag al lavaraz deo, pen ou braz ar poblou, en gouzout arit, ara o mistri var ouz ut, hag an u helidi a bouez gant ou galout var ar real. Gant ar c'havat, ne vo ket kon evel se. Met an neb a venno be a braz en o touez, ad leo bea servijer ar real, hag an neb a venno bea ar c'henta ad leo bea sklavour ar real. Evel se ma banden neket deue devit bea servijet, me devit serviji ar reivu e evit daspren evit an dut. Hag evel medon yo von ermez eus Jericho, et teaz de heul ur bopl stang a dut. A setu daouz en dal, a zezet var libre an den, pa glevjon lavardu de dot Jezus o tremen enem lakas da yuhal. O tru, as petru e uzi mab David. An du da groze uto e vid ober deo tevel, met krain foch a ze e yuhen. O tru, as petru e uzi mab David. Chomet a zao, Jezus o galvas hag al lavaraz deo, petra a fel deoc e rafen evidoc. O tru e meo, ma tigordo on da o lagat. Fromet gant an drue, Jésus a stokaz ou zo daou lagat a raktal e weljon hag e zejon de her. A pavoe ne eru tost da Jeruzalem a de gweze de Betfage war drumene an olivet, neuze e kasas Jezus da o ziskibien en eur lavart deo, it dar geriaden a zo dirazor, a diustu e kafot a nazenes stag hag nazenik genti. Distagi dan ei, hag o degasit din. Marbe lavart deor en drabenak, respontit, an autru en deus ezon an eo, a diustu gode ar ento an eo deor. Kemen ma a zegoez a zevit mat fe da wir komz ar profet, lavarit da versioñ setu mat da vedu da roue, di lorc, a zezet var nazenes a var nazenik, ma avan inni a zugarieu. Mon a reazeta an diskibien, a gove a gre devel men devoa Jezus kemenet deo et tegaz joan ganto an nazenes hag an nazen bien. Kempen a rejoñ o mantelu warno, hag o rejoñ dea a zeza. Ur maria da du da leda zo mantelu warnen, darna la droche skuru dius argue, hag o strewe warnen. Hag an engro estutse en ero kavare lec a juche, o zana da vab David, ravu benige dan inia a zeu en anu an otru, o zana e barna ou. Hag evel maz antre e Jeruzalem, e krogas birvil gan ar gerse a bez, hag el lavare an dut, piu e enes. Hag an engro ez a responte, ar profet ez eo, Jezus, eus Nazare de Galilea. Jezus a antreaz en temp, a kasariaz ermeiz a reol a oa ouersa hag o prena en temp. Eil penna ar reaz tolio an eskemerien ar c'han, a kadorio ar varchadurien gulmet. Hag e lavaraz deo, skrive deo, ma zi avo an oet ti abeden, c'hui ava ad aragantan an tout leiron. Tu dal a tout kam a zeu az daveta an temp, hag e parde az an eo. Med an arf vel leion hag ar skribet, ove a gweled ar beuzudu en devoa gred hag ar vugale o yuchal en temp en eur lavard o zana da vab David, a savaz drug en no hag al lavaraz dea, a klevou da rez petra al lavar ar rese? Ya, ja, respontas Jezus, a biskoaz noc'h eus lenet, eus genou ar vugal ligou hag ar magadenned ach eus aozet evidou da un an ur veledi? Hag ove a lezet an eo en no, Eze az ermez eus ker da gaout Betania e lec'h ma tremenaz an noz. An tron oz vintin, evel ma tistro e ker, en devoa naon. Hag o welu da roue en figez e kichen an en, e tostaz outi, met ne gavaz en ni nemet delio, hag e lavaraz dei, na zo et frouez ebet ken diouzit, piken, hag en ur pred ber eti sechaz a roue en figez. O welu d'an drase e lavaraz an diskibien souez edol, penoz eo doed ar roue en figez da zecha e velse en ur pred ber. Respond ar eas Jezus deo, eguer yonem e lavar deoc, mar ou pefe fei hep chom e douetans, e rafech neked eb ken ar pez a zo c'hoar veze d'ar roue en figez ma, met zoken mal lavar fech d'ar mene ma, sa va leze hag en em dor el mour, e vefe gret. Kemen tra c'houlen fod er beden en ur gredi, opo. Antren ar eas en temp, hag e pad ma ke lenne e tostaz outan an ar veleien hag en a ourien ar bobl al lavaraz dea. Tere besser galout e rezan traouse. A piou en eus roe dit ar galout se. Respond ar eas Jezus deo. Goulen ar inouz och me ive a mar despontit e lavarin deoc tere besser galout e ran an traouse. Ba dez yon yon, eus pelec e teue. Eus an nao, pe eus an dut. Med en emsonj a la ren en no unan, ma respontom eus an nao, e lavar diom, per hag eta noc'h eus kredet en nan. A ma respontom eus an dut, on eus da ziwal diouz ar bob, rag an no la gemerian evit ur profet. Neuze e respontjon da Jezus, nous om ket. Na me, eme Jezus, ne lavar an ket deoc'h ken nebeud al dre besol galou de ran an traoseg. Met petra sonjit eus kemenman, un den en devoa daou vap. Mon a reaz da gaout an nini kenta da lavardou dea, ma map, ke ierie da lavardou dem gwinek. Hag eman da respond, ne din ket. Met goud ese, savet keuz en na, ez eaz. Mon a reaz deuze da gaout e gile, hag e reaz dea un nevelep gour c'hemen. Hemma a respondaz, mon aron atro, nemet ne deasket. Peigni an eo daou en eus gret dioul e dat. Argentan em me o dean. Neuze Jezus da zizkreer dia deo, e guirionne mell lavar deoc ar publikanet hag ar plachet a vue fall a antre en o rog e gruan tellez due. Rag deuet eo yann do kaout dre un nen a reizdet a noc'h ket kredet ennañ. Med ar publikanet hag ar gisti o deus kredet ennañ. A c'hui goude gwellout kemen se, noc'h ket bet er fin, na morchet, na keuz evit kredi ennañ. Chilaouet ur barabonen al. Beze oa un den a oa pentiegez hag a blantaz ur gwinek, hag elchiaz an eik an ur c'harz, hag leuziaz enni ur oaskel hag a savaz enni un tour. Hag goude be a fermet an eid a winierien e ze a skuit dan estren vro. Pa zo az mare ar vendem, e kassaz e servijerien dar winierien evit reseu ar fruez diouti. Ar winierien avad o tapout krog er servijerien a skoaz gant unan, a lazaz un al hag a labezaz un trede a dolioù mein. Adare e kassaz servijerien al niver usoc'h eget ar regenta, hag e voe gred e evel deo. En diwech, e kassaz deo e vap e neul lavarout, doujans en devo ouz ma map, met ar winierien pa weljon ar map a lavaraz en no unan, emma eo ar penher. Deom, lazom an eo, hag evo diom an herz. Hag ove a kroget ennañ e toljon an eo er mezeus ar winek hag e lazjon an eo. Bremma eta, pa zeo en drom mestr ar winek, petra a raio d'ar winerion se. Respond ar rejon, lakad a raio ar falagret se da vervel falakr, hag e fermo e winek da winerion al a raio dean en ochulz ar fruez an ei. Lavaro d'ar reaz Jezus outo, na biskoaz noc'h eus lene d'ar skriturioù ar men bet distoret gant saverien an ti, henez a zo eit d'ober penuer ar c'horn, gant an otru eo bet greet se, tra eus lammuz an daou lagat. Setu perag e lavar an deoc'h e vezo lammet diganoc'h ruantelez an aou hag e vorouet d'or bobla a la dud a raio dei dougen frouez. An neb a gwezo war ar men se, a vo brevet outan, hag an neb e kwezo ar men se warna, a vo flastret. An arc'hveleion hag ar farizianet, klevet ganto ar barabolen nouse, a intentaz en deoa komzez Jezus diwar ofen, a klask ar reint kregienna, nemet aon o devoar hag ar bobl ar reur profet an ea. Jezus o staga en dro da gomz, a yaz a dari deo dre barabolen nou en ur lavarout, hevel eo ruan telez en naou, ouz ur doui hag ar reaz ur ban vez euret evit eva. Kaz ar re a servijerien da hervel ar re a oa be pedet d'an eurt, med ar re man e fel eket deo mon. Kaz ar re a zad ar re servijerien al en eul lavar du deo, ke menit d'an dud a zo be pedet, setu ma meus aozet ma fest, lazet ma egenet hag ar chatal am oa laket da larda, prest eo pep tra deuit d'an eurt. Men ne rejon van ebet, hag ez ejon hemant e barg, e gile de genwerz. Real zo ken, adapas krog er vevelien a goude bea o gwalgaset a laz a zaneo. Ar oui a yeaz kon ar enna. Hag ar reaz varrog e soudardet da laz ar vun trerien se, a da laka d'an tan varo c'her. Neuze la varaz de servijerin, preste war band vez euret. Med ar de a oa bepedet ne oan ket de lez e ganea. Ede ta ar c'hoazentou, hag alvid an euret kemen ini hag a fat, hag ar servijerien se da vont war an entou, a da zastum kemen ini hag a vegn, ma da fal, a leun a voe ar sal euret gant tud ou stol. An tren a reaz ar roue da wellout tud ar pret, a gien da versout enno, en den en devoa ket gwisket an dilia d'euret, ma lavaraz dea, ma mignon, penonzout an tred an ma hep kaout dilia d'euret, en o avad a chomet di lavar. Neuze ar roue a lavaraz de servijerin, liamit de a ezawar na gedreit, a slapit an ea er meiz en den varijin. En no evo ar gwelvan hag ar skriñatek den, ar a karz a zo galvet, nebet avad di babet. Neuze en em denaz ar farzianet den em guzulia evit tapout Jezus en ur gomz benak. Hag e kaz jon de gaout hinien nou eus o diskibien gant erro dezidi da lavar dea, mestre. Gouz da reom ez out gwirion hag e kelennez hendoue er wirione. heb d'amant da zinebe, rak ne selles ke douz ren gandut. Lavar deom et ta, petra sonj dit. Pe a otre a zo, pe neusket da bea an truaj da gezar? Met Jezus, och an avezou do falagriez a respant az deo, pera getem ti da c'hant an tut di werion. Diskouezit din mon ez an truaj. Hag e rojon dea an dinar. Eo neuze da lavar deo, skeden piu e oumman hag en skriva diol piu. Reoukez a remeo. Eo neuze da respant, Rentit eta da gezar ar pez a zo da gezar a da zoe ar pez a zo da zoe. Hag o klevou da response e voen souezet braz. Hag id a lezel an ea a da vom. An evelet devez e te az de gaout sa du keidi ar de ma lavar neus da sar chidig ezebet ober a region outan ar goulen ma. Mestre, Moïse en neus lavaret ma var venden benak di vugel e ti mezo e vreur gant an intan vez. Evit sevel linez de vreur. Hogen bezeoan an touez seiz breur, ar henta a zimezaz hag a varvaz. Hag evel nen deoa ket a vugale, e lezaz e roek de vreur. An evel eptara a c'hoar vezaz gant an eil, hag an an trede, bete gar seiz bet. Var o lec'h deo hol, e varvaz ar roek give. Neuze, danad vevadek, da beini eus ar seiz breur e vo groek. Ar a gol o deus bet an eil. Respondare a Jezus Deo, fazia ardit drenant da vizit nag ar skriturioù nag ar udoue. Rak danat vevadek ne vo ken dimezi nag oaz nag roek. Med evel eil eden nao e vo an dut. Evit ar pez a sel ouzat savidigez ar devaro hagen an ochus ke lened ar pez en eus disklerie doue deoc dre ar gomzman. Me eo doue Abraham, doue Isaac, doue Jacob. Neket doue re ou varo. Met doue reo veu, hag ar bo blouz e gleout a oa sebezet gant e gelen a durez. Ar farizian edava, klevet ganto en devoa Jezus sered o genou d'ar sadukeidi, en em vodaz hag evret, hag unan an eo, doktor var al lezen, a c'houlen a zoutan evit e demta. Mestr, peini eo brasa gourc'hemen al lezen, eo a zisklerdiaz dea. Karout ar dion otrou da zoe gant da hol galon, gant da c'holenne, gant da c'hol speret, setu aze ar brasa hag ar c'henta eus ar gourc'hemennu, gant an eil a zo a veloutan, karout ar di da nesa e veldout da unan, an daou c'hourc'hemenn se, emañ a lezen a bez hag ar profedet. Ar farizian edo vea en vodet, ere az Jezus ar goulenn ma outo. Petra sonji deus ar mesias, da biou eo map, respond ar region dea, da zavit. A Jezus da lavarout, Penoz eta David esklerijen ar spered a ondo an nea otru pal lavar, an otru en eus lavaret dan otru. Aze zentu deo din beteg mam mollaket da ene burien din dan da dreit. Neuze, margra David a otru an nea, penoz eo map dea. A den ne c'hele a responsor dea, hag ad aleg an deise ne gredas mui den ebet ober goulen outan. Neuze Jezus o komz ouz ar bo hag ouz ez iskibien a lavaraz war gador vo izez eo a zezet ar skribet hag ar farizianet. Neuze kemen tra a lavardun deoc en grit hag en mirit, men narit ket diouz o oberu, ar hag lavardu da reon a nereon ket. Liam a reon sam ou paner hag e kargon an eo war diskoaz an dut, met din o unan ne felket deo o loch hag an obiz. O hol oberdu a reon evit be a gwellet gant an dut, a gantse e tougon ful akterioù ledan or a do mantelou pempilioù iroc. Kalout a reon ar plasou, kenta ar bandvezioù ar khadorioù kenta ar sinagogennou, be a saludet var ar plasennou a be a anouet rabi gant an dut. Evit or hui, nenem lakit ket da ve a anouet rabi, rag unan epken a zo mestr deor, a hui hol a zo breudeur. A nari dotad eus denebet varn douar a ragunan epken a zo tad deoc an inia zo en naou. Nenem lagit ket da vea an oet doktoret ken nebedal. A rago doktor eo epken ar mesias. Ogen ar brasa en o tuez a vezo servijer deoc. A rak piu benag en em uelaio a vezo izellet. A piu benag en em izellaio a vezo uhellet. Malos deoc, skribet a farizianet gawiat, dre ma serid ouz an dudrou an tellez an naou. Rak hui o chunan, nan treit ket, a gardé a glas gant tren ne lezit ket an eo da vont e bars. Marouz deoc'h skribet a farizianet gaouiat o ve a marde didre ar mour hag an douard evit gonit un diskrip neve. A pocheuz en gounezet a rit gantan ur mabi fern, diouvez gwasoc'h eget oc'h. Malouz deoc'h en cherin dal hag a lavar martou un an benak dre ar santual se ne gant ket, me martou dre aour ar santual neuze eo dalchet. Tud di boel a dal, pe ini o ar brasa, an naour pe ar santuar a santella an naour. A c'hoaz e lavarit, martou un den dre an aoter, se ne gant ket. Met martou dre ar prof a zo var an aoter, dal c'hedeo. Tud dal, pe ini eo ar brasa, ar prof pe an aoter a santella ar prof a zo arni. A chanta, an neb a dou dre an aoter, a dou dre an aoter a dre gemen a zo arni. Hag an neb a dou dre ar santual, a dou dre ar santual a dre an inni a zo chom en na. Hag an neb a dou dre an eo, a dou dre gador veur doue a dre an inni a zo a zezet o arni. Malos deoc'h, skribet, a farizianet gaouiat, a be an deoc'h eus ar ven, an aned hag ar c'humin, hag a zilez ar pep poezusa eus a lezen ar justiz an drugare hag a lealdet. Kemen ma a oad ober heb di lezel kemen se, er en nerien dal, a sir ur fubuen hag a long ur c'hanval. Malouz deoc'h, skribet a farizianet gaouiat, dre ma purai diavez ar c'hop hag ar plat, pa zeo an diabarz leun a leeron si hag a lontegez. Farizian dal, pura da genta diabarz ar c'hop, evit ma teio an diavez ive da vea pur. Malouz deoc'h, skribet a farizianet gaouiat, dre ma zoc'h envel ouz bezio gwen ned o diavez, ma se blanton ker da welout tra ma veo diabarz leun a eskern dut varo hag a bep seurt brinadur. Evel se c'huive a se blandan dut be a just tra ma veo tiabarz leun a bilbouzerez hag a fare la griez. Malouz deoc'h skribet a farizianet gaouiat, dre ma savit bezio dar brofedet a ma kempenit bezio meur an dut just en eul lavarout, mar or bije beve den amzer an tadou, ne vijem ket eit ganto da skuil gouad ar brofedet. Evel se tougit testenia en eb deoc'h hui och unan ez och mibion ar reo deus lazet ar brofedet. Ado tro e per leunit muzul o tadou. Sarpantet, gouen neird gouiber, penoz en em werfa da vea kondaonet dar gehen. Setu per hag e kasan deoc'h profedet, furion a skribet, laza a kros tag a arde fad ar deman, skourjez a arde se en o sinagogen nou, ar gaz an neo eus an eil ker deben, evit ma kouez o warnoc'h an ol oad dinam bet skuiliet varn douar, adalek gouad Abel an den just betek gouad Zekaria, ma berakia, bet lazet ganoc'h etre ar santual hag an aoter, e gurion eme lavar deoc'h kemen se olat kouez o var ar rumat tunman. Jérusalem, Jérusalem, te hag al laz ar brofedet, hag al labez ar re a vekaset dit, pet gwech eo bet felet din da stum da vugale, evel ma tastum ar vam yard e fon sinet din dan ne dio askel, a ne ke be felet deoc'h. Setu ma zeo dija di lezet deoc'h o ti, goulo. Rag en lavarud ar deoc'h, ne wel fot ken a c'hanon di war vreman betek ma lavar fot, ravo ben niget an inia zo en anno an otro. Jezus e dermez eus an temp, a oa o vont war rouk pa dosta zoutan ez iskibien da ober dean teur e levez o savadurio an temp. Eo abad o respond al lavaraz deo, gwelou darid an ol draou se, e gurion e mel lavar deoc, ne vo ket lezet an man main war vein a gemen na vo ket diskaret. Hag evel ma oa eit da zeza war vein ez an olivet, e tosta zoutan ez iskibien, hag en o fart gantan e c'houlenjo nutan. Lavar deon pegoulz e c'hoarvezo an traoze, a petra war si neus da zone digez hag eus ar fin ar bet. Jezus a respontas deo, diwarit na zeufe den do toella. Ra karza zeuio din dan maano en eul lavarout, me eo ar mesias. Hag e toelin karza dut. Klevout ar efot kom zeus brezelio hag eus brut brezelio. Diwarit na spontit ket, ove a mardan kemen se c'hoarvezout. Men ne vo ket c'hoaz ar fin. Rak sevel a raio broad en eb broad, rouantellez en eb rouantellez. Hag e vezo e lec'h pe lec'h, naon e gesio, a krenio douar. Kemen se ne vo nemet pen kenta ar gwentrou. Roet de ve fot neuze d'ar vorevien al laket d'ar marou, a kase de ve fot gant an nol vroadou en abeg d'amano. Neuze i ve kalz a gwezo. En em werza hag en em gasa da rein an el re a real. Kalz a fars profede da savo hag a duello kalz a dut. A dre ma vo kreske d'ar fara griez e yennaio 40 eo loden vraz a dut. Met an ninias ar c'ho start beteg an diwez, hennez a vo sarvet. Hag em bane de vo an avielman eus ar oan tellez dere ar bed a bez, da ve a un testeni d'an ol vro adou, a neuze e teio ar fin. Pa oel fod eta an eus adur hag ar vantre digez en eus komze d'an eo ar profet Daniel, or en el lersantel, ra gompreno an den aren, neuze arre a vo e judea, ra dechin d'ar menezio, hag an nini a vo varan leur doen, ra an aziz ken no ket da gerchad ar pez en neuze ne di, hag an nini a vo er parkeier, ra an aziz troio ket var egiz da gerchad e mantel. Maloz dar groagez a vo tougen pe o vaga en devezio se, pedi devit no poket da derchou d'ar gouan, nagen dei sabat, Rag neuze e vo ken bras trubul, ma neus kebet e bar a ba wepen kentar bet betek brema, an a vo biken ken. A mar ne vefe ke beire dan dezio se, ne vefe savet e den ebet, med en abek dar rezibabet e vo beire dan dezio se. Neuze mar lavar deoc un an benag, amma mar mesias pe, azeman, na gredit ket. Rak sever a raio fars kristet, a fars profedet. Hag ober e rain sin nou braz a burzu du gwez da duella a rezibabet zoken, mar gel fe sebea. Setu, roe de meus kemen adur deoc, mar lavarder deoc eta setu er gwell lec eman, nit ket ermez. Setu en el lec yukus, na gredit ket. Rag evel ma tarz ul lucheden eus ar saviol a ma part betteg ar c'huziol evel se evo donet digez an den. E kemen lec ma ve ar c'horf maru eno en em vod ar bulturet. Ar aktal goude trubul an dezu se et a valaio an heol. Ne roio mui al loar eskrerigen. E kouezo ar stere deus an nao hag evo disko gellet galou degesio an nao. Neuze en em ziskouezo en nao sin mabanden a golv ver yadou an doar a losko gwel vanou a gwelou da rain mabanden o ton var gwa brenou an nao gant galoud a klot braz. A kas a reio e eilet gant son vraz un drumpilje a dastum a rain e zibabidi eus ar peva ravel eus eil pen an nao de gile. Digant ar we en figez deskid ar gentelman. Kerken na mat teu eskourou da ve a tener hag e delioù da ziwan, e c'houzoc'h em mant toz tan nan. Evel se, pa oel fod an nol draou se, gou vezi de mant toz e tal an nor. E gwerion e mell lavar deoc'h, ne dremen o ket ar rumatud man, ken na vo c'hoar vezet an nol draou se. An neo hag an douar a dremen no, ma c'homzou me avad ne dremen inket. Met evit ar pez a sel ouz an dei hag an eur, inni ebet no an aho, nag eil ed an nao, nag ar map, inni ebet nemet an tad e un an pen. Evel ma voen dezioù noe, evel se evo ive don ediges ma an den. Ar agen dezioù ar o gant dour beus e veze an dud o tebri, o cheva, o timezi potre da mechet. Betek ma zantreas noe en arg. Hag an dud ne oez jont netra betek ma teu a-zont d'ur beus, o c'hassaz ol gantan. Evel se evo ive don e digez ma avan den. Neuze, eus daouzen a vo er park evo kemere dunan a leze de gile. Eus diouva oez a vo valla gant ar vreu evo kemere dunan a leze de ben. Beilid eta peguer nouz or ke pegoulz et leo mestr don en dro. Komprenit mat kemenman. Ma ouije ar pentiegez da beder eus an nons et le don a l'er e veil je mad a ne lez je ket da doula e di. Rak se bezit prest c'hui ive, rak dan eur na zonjit ket e teuio ma banden. Pioue eta ar servijer fea la fur a zo be laket gant e verstr var dud e di da ar anna de oboe de kouls. E vuruz ar servijer se a vo kavet gant e vestr pazis troio o c'hober de verse. E gwerione me lavar deoc, lakad ar raio an nea e pen e hol vadou, Met marde or servigere falu lavardu den galon, dale a zogon ma mestre, a marnem laca da skeigon e gumpagnonet, da zebri a da evagon arvesverien, et tistruium mestre ar servigere sedon dein nemo cedo hortos ad honneur na ward cedon ei. Enem ziseron araio du temps, hag eroio dean lo de tuez ar bil pusset. Enno evo ar gwelvan, hag ar skriniatek den.